bu hadisleri okurken en az bir kere Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salavat etmişiz. Sahabelerin adını anmışız. Bu 245 hadis okunurken kim burada bulunduysa Allah-u Teala'nın melekleri de ne yapmış? Bunu yazmış. Ahirette ne yapacak? Bu kimse onun karşılığını bulacak. Onun için azimli olun arkadaşlar ilim talebinde. Aleyküm selam. Çünkü insanı cennete götürecek olan, cennete ulaştıracak olan yolların en hayırlısı arkadaşlar ilim talep etme yolu. Yani ibadetlerden önce insanın ne yapması lazım? İlim talep etmesi lazım. Ondan sonra ilim talep ederek abid olması lazım, ibadet ehli olması lazım. Ve böyle olan kimselerin de Allah-u Teala bir haftaki sohbetimizde söylemiştik. Kadrini, şanını ne yapıyor? Yükseltiyor. Bakın İbn-i Ömer diyoruz, radıyallahu anhuma diyoruz. Allah ondan ve babasından razı olsun diyoruz. Yıllar geçmiş. Şeyh Salih Hüseyin Rahimahullah dediği gibi onların döneminde nice tüccarlar vardı değil mi? Nice zengin adamlar vardı. Nice kahraman insanlar vardı. Desek ki sayın onların ismini bakalım. Kimsenin aklına gelmez. Ama bakıyorsunuz bugün İbn-i Ömer deniyor. Ebu Hurayra deniyor. Bu da Allah-u Teala'nın ilim ehline vermiş olduğu bir mükafat. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal, el muslimu ahul muslim. Müslüman kimsenin kardeşi yine kimdir? Müslüman olan kimsedir. Yani Müslümanlar kardeştir. Aralarında uhuvvet bağı vardır. La yazlimuhu ve la yuslimuhu. Ne yapmaz Müslüman? Kardeşine zulmetmez. Ve la yuslimuhu onu kendisine yahut ona zulmedecek, yani kardeşine zulmedecek insanlara, zarar verecek insanlara teslim etmez. Men kâne fî hâceti ahîhî, kâne allâhu fî hâcetihî. Kim kardeşinin ihtiyacında olursa, kim kardeşinin ihtiyacına giderirse, Allah-u Teala da ne yapar? Onun hacetini, ihtiyacını giderir. Allah-u Teala da ona yardımcı olur. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Bu hadisi hatırlarsanız geçen haftaki derslerimizde de almıştık. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Kim mümin kardeşinden bir dünyalık sıkıntıyı giderirse Allah-u Teala bu gidermiş olduğu o kimsenin bu gidermiş olduğu sıkıntıya karşılık kıyamette ne yapar? Onun bir sıkıntısını giderir. Asıl sıkıntı da orada arkadaşlar. Dünyevi sıkıntılara bakın. Günlük sıkıntılar. Yani bugün başına bir bela, bir musibet, bir sıkıntı gelmiş oluyor insanın. Ama 2-3 gün sonra bakıyorsun ki dünyanın en mutlu insanı gibi davranabiliyor. Dünyanın en mutlu insanı olabiliyor. Ama ahirette öyle değil arkadaşlar. Asıl sıkıntı ahirette yahut asıl mutluluk ahirette olacak. Bu yüzden bizlere ahiret saadetini, mutluluğunu katacak, getirecek amellerden bir tanesi de Müslüman kardeşlerimize ne yapmak? Yardımcı olmak, elimizden geldiği kadar. Başlarına gelen sıkıntıları gidermeye çalışmak. Ve bilmeliyiz ki bu yapmış olduğumuz yardım ile, onlardan gidermiş olduğumuz sıkıntı ile Allah-u Teala ne yapacak? Bizlere mükafat olarak kıyamet gününde bir sıkıntımızı giderecek. Bazı insanlar vardır. Yani kılını kıpırdatmazlar. Hani öyle deriz ya Türkçe'de. Yani önümde, yanımda, sağımda, solumda arkadaşları, kardeşleri, dindar, Müslüman kardeşleri vardır. Yani halini, hatırını sormaktan bile nedir? Uzaktır yani. Kendini oraya sokmaz. Kendi işiyle, gücüyle uğraşır. Ve şaşırır. Ya işte ya sen de kardeşim der. Ne uğraşıyorsun böyle insanlarla yani? Onun işine koşuyorsun, bunun işine koşuyorsun. Bırak uğraşma. Gibi nasihatler de edenler olur. Bunlar cahil insanlardır. Niye cahil insanlardır? Çünkü bu hadisi bilmeyen insanlardır. Şayet bu tür hadisleri bilselerdi, o kimseler de gerçekten ne yaparlardı? Kardeşlerinin ihtiyaçlarını gidererek yardım ederlerdi. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَنْ سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kim bir Müslüman kardeşini örterse, ayıbını, kusurunu, yanlışını örterse, gizlerse, şartları da söylemiştik, tabii şartları var bunun, Allah da onun kusurunu, ayıbını ne yapar? Kıyamet günü. Hep dünyada da kıyamet günü örter. Bazı insanlar var. Allah-u Teala örtüyor, o ne yapıyor? Açıyor. Hadiste vardı ya, akşam günah işler, Allah onun kalbini örter. O kalkar sabahleyin ne var diyor aleyhissalatü vesselam? İfşa eder ayıbını. Bazen de kul arsız olunca günah işliyor, pişman oluyor ama işlemeye devam ediyor. Allah örttükçe o işlemeye devam ediyor. Öyle bir an oluyor ki Allah-u Teala ondan o perdeyi bir kaldırıyor. Çünkü Allah örtmezse hizana gitsen o günah işlemek için orada seni tanıdık birisi ne yapar? Görür. Ona rezil olursun. Allah seni istediği zaman seni ona ne yapar? Rezil, rüsva eder. Ta bu dünyada. Bu hadis muttefakun aleyh hadis. İkinci hadis, bu babın ikinci hadisi Ebu Hurayra radıyallahu anhu. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal, men neffese an mu'minin kurbeten min kurabi dünya, neffese allahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyame. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, kim mümin kardeşinden dünyalık bir sıkıntıyı ferahlatırsa, dünyalık bir sıkıntıyı giderirse, Allah-u Teala da o kimseden kıyamet günündeki sıkıntılardan bir sıkıntı ne yapar? Giderir. Yani niyet de çok önemli arkadaşlar. Yani yolda gördüğün bir insanı arabasına binmesine yardım etmen bile bir sadaka. Yani Allah-u Teala'nın dini bu kadar. Allah-u Teala'nın lütfu bu kadar geniş arkadaşlar. Bugün insanlar bundan şikayetçi. Bu modernizmde, bu kapitalizmde değil mi? İnsanlar diyor ki ya işte komşuyuz, birbirimizin suratına bakmıyoruz, tanımıyoruz. İşte yardımcı olma adına hiçbir destek, yardım olmuyoruz. Halbuki bunun karşılığı o kadar büyük ki. Şu anda biz anlayamıyoruz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müjdeliyor. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim durumu sıkıntılı olan, daha dar manada borçlu olan bir kimseye, kimsenin işlerini kolaylaştırırsa, Allah-u Teala da ona dünyada ve ahirette, onun dünyada ve ahirette işlerini kolaylaştırır. Şeyh Salih Al-Uthaymin Rahimahullah diyor ki Allah-u Teala Bakara suresinde şöyle buyuruyor: اِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرًا. Şayet borç verilen kimse sıkıntı içindeyse فَنَذِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرًا. O kimseyi, sıkıntılı olan kimseyi durumu iyileşinceye kadar ne yapın diyor Allah-u Teala? Bekletin. Durumu iyileşinceye kadar bekletin diyor. O yüzden Şeyh Salih Al-Uthaymin Rahimahullah diyor ki bu ayetin tefsirinde, yani borçlu bir adam, sana borcu olan bir adam var. Ve adamın sen biliyorsun ki bir sıkıntısı var. Yani yalancı, sahtekar, borç alıp ödememeyi kendisine adet edinmemiş bir insan. Diyor ki Şeyh Salih Al-Uthaymin Rahimahullah, sen ne yapacaksın? Bu kimseyi bekleyeceksin. Allah-u Teala'nın buyruğu uyarınca. Nereye kadar? Durumu biraz iyileşene kadar. Diyor, kalkıp adamı gidip mahkemeye şikayet etmeyeceksin. Sıkıştırmayacaksın. Evine haciz göndermeyeceksin. Allah-u Teala'nın senden istediği bu. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim bu şekilde davranırsa Allah-u Teala da ne var ona kıyamet gününde dünyada ve kıyamet gününde onun işlerini kolaylaştırır. Bazı adam vardır ki hiç affetmez. Ya karşıdaki adamın işi kötü gidebilir. Değil mi? O da birisine bağlı olarak bir iş yapmıştır. Ondan dolayı sıkıntıya düşmüştür. Senin paranı belki geciktirebilir. Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün senden istediği ne arkadaşlar? فَنَظِيرَةٌ اِلَى مَيْسَرًا. Durumu düzelene kadar, düzlüğe çıkana kadar beklemek. Düzlüğe çıkana kadar beklemek. Hatta Şeyh Salih Al-Uthaymin Rahimahullah diyor ki, bazı alimler bu borçluyu sıkıştırmanı, senin bu borçluyu sıkıştırarak alacağını farklı metotlarla almaya çalışmanı haram olarak görüyor diyor. Bekleyeceksin. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَنْ سَتَرَ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim bir Müslüman kardeşini örterse, kusurunu örterse, ayıbını örterse, Allah-u Teala da onun dünyada ve ahirette ayıbını, kusurunu örter. Bu çok önemli bir hasret arkadaşlar. Bazıları var ki, yani bir kişinin yanlışını, bir kişinin kusurunu görmüş olmasın. Anında ne yapıyor? Sağa sola ona buna haber vererek ifşa ediyor. o hadisin mefhumu muhalifi ne? Allah Teala da o kimseyi ne yapar? İfşa eden kimseyi dünyada ne yapar? İfşa eder. Bir hatası anında ortaya çıkar. Anında ortaya çıkar. Yani bazen bakıyorsunuz Allah Teala kulun işlediği günahı örtüyor, saklıyor. Bazen de bakıyorsunuz ki adam o kadar gizli, o kadar saklı yerlerde günah işlemeye çalışıyor veya günah işliyor. Bir de bakıyorsun ki bütün dünyanın önünde adam böyle kameraların karşısında dona kalmış günahıyla birlikte bütün yeryüzündeki insanlara ne yapmış? Rezil olmuş. Allah onu rezil etmiş. Perdesini kaldırmış çünkü. Setrini ne yapmış? Açmış. Bu tür insanları yani görüyorsunuz, müşahede ediyorsunuz. Bu bir ibret aslında arkadaşlar. Bu bir ibret. Yani o günahı işleyen başka insanlar yok mu? Var. Allah sana kimine örtüyor, kimine açıyor, açığa çıkarıyor. Kul eğer o günahları işlemeye devam ederse Allah-u Teala hayidir. Haya vardır Allah-u Teala. Sittir, örter. Ama kul hala o işin üzerine gidiyorsa, o günahı işliyorsa Allah-u Teala o gün o kimsenin ne yapar? Bir gün perdeyi açar. Bir de bakmış ki yıllarca işlemiş olduğu o günah gizli tek başına Allah'la kendisi arasındayken etrafındaki insanlar, ailesi, arkadaşları, dostu, konu komşusu ondan haberdar olmuş. Çünkü Allah Teala ne yaptı onu? Rezil etti. Niye rezil etti? Çünkü utanmıyor artık. O adam günah işlemekten utanmıyor. Hala günaha doğru gidiyor. Ya dünyada Müslüman kardeşlerine karşı ayıbını örtme konusunda, kusurlarını örtme konusunda kendisine davranılması gerektiği gibi davranmıyor. İstediği gibi kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa başkalarına öyle davranmıyor. Allah Teala da onu ne yapıyor? Bu şekilde rezil rüsva ediyor. Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Kul kardeşinin yardımı üzere kardeşine yardım ettiği sürece Allah Teala da o kimseye ne yapar? O kula yardımcı olur. Yardım eder. Yani bugün menfaatler dünyasında yaşıyoruz arkadaşlar. Bu hadisler böyle sanki ilk defa duyan insanlara, yeni duyan insanlara çok şaşırtıcı gibi gelebilir. Ya iyi de hocam biz yani huzur evi mi olalım? Yetimler yurdu mu olalım? Yahut evimizi otele mi çevirelim? Niye bu düşünceler insanı kaplıyor? Çünkü modernist bir dünyada yaşıyoruz. Niye? Çünkü insanların artık bütün ilişkileri ne olmuş? Menfaat üzerine kurulmuş, para üzerine kurulmuş. Bu sebeple insanların evine ne misafir geliyor, evlerinde ne misafir ağırlanıyor, ne bir kimse Müslüman kardeşi için kolunu kıpırdatıyor, ne ona yardımcı oluyor. Niye? Çünkü ahiretteki mükafatını insanlar ne yapmakta? Bilmemek. İnsanlar bilmemek. Sonra bu hadiste başka bir müjde daha var arkadaşlar. O da ilim talebinde bulunan, ilim talep etmek için bir yol tutmuş olanlara çok büyük bir müjde arkadaşlar. Yani bizler bakın burada yıllardan beri Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerini, Allah Teala'nın bizlerden istemiş olduğu ilk vacip olan tevhidi öğrenmeye çalışıyoruz. Böyle bakıyoruz ki arkadaşlarımız var ki ilk günden başladığımız ilk günden itibaren hiç aksatmadan hoca nasıl geliyorsa onlar da o şekilde geliyor. Kim arkadaşlar var ki bir kayboluyor, bir geliyor, bir bulunuyor, bir bulunmuyor. Bu neye göre arkadaşlar? Bu kimsenin bu işe vermiş olduğu öneme göre. Yani gittiği yolun değerini bilen insanlara, insanın zihninde olan, beyninde olan bu şeye göre insanın ilme olan hırsı da o kadar artıyor. Kimileri var ki yani sanki hiç ihtiyacı yok, o kadar rahat. Halbuki çok ihtiyacı olacak insanlar. Kimileri var ki bazen ihtiyaç duyuyor, bazen duymuyor. Kimileri de var ki evet ben buna ihtiyacım var. Gidip öğrenmeliyim, dinlemeliyim, okumalıyım, ilim talep etmeliyim diyor. مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ اَيْمَنْ سَحَلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيقًا اِلَى الْجَنَّةِ Arkadaşlar buraya gelirken yahut ilim talep ederken tutmuş olduğunuz yol var ya Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğuyla diyor ki Aleyhisselatü Vesselam kim bir yol tutar o yolda ilim talep etmeye çalışırsa Allah-u Teala ne yapar? سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيقًا اِلَى الْجَنَّةِ Allah-u Teala o kimseye cennete giden bir yol açar. Allah-u Teala o kimseye cennete giden bir yolu kolaylaştırır. Aynen böyle arkadaşlar. Biz mesela pazar günleri Kur'an dersleri yapıyoruz. Ezber etmeye gelen, ezber dinlemeye gelen, Arapça öğrenmeye gelen arkadaşlar bakıyorlar ki gerçekten yani hayatlarında farklı bir pencere açılıyor. İşte Kur'an'a olan önem artıyor. namazlarında ezberlerinden okudukları sureler genişliyor. Allah'ın kelamını anlamaya çalışıyorlar. İbadete olan hırs daha da artıyor. Yani bu gözlemlenen bir şey arkadaşlar. Daha ahirete gitmeden önce insan ilim talep etmek için bir yola koyulursa Allah-u Teala daha dünyada ne yapıyor? Cennete giden yolu ona kolaylaştırıyor. Bakıyorsun ki sabah namazına kalkmış, koşa koşa camiye gidiyor. Bakıyorsun ki gece almış elini her gece 10 sayfa, 15 sayfa, 20 sayfa günde birkaç yüz Kur'an okuyor. Neden? Çünkü bir adım atınca ilim talebine Allah-u Teala ona ne yapıyor? Cennete giden yolu kolaylaştırıyor. Bu Allah-u Teala'nın vaadi. Kimilerine de var ki bırakın eline kitap almayı, yani bir hadis dinlemek böyle üzerine onun ne gibi dağların üzerine koyulmuş, dağların üzerine koyulup da omuzlarında o yükü taşımış olan insanın hissettiği duygularla derse geliyor. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللّٰهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. Bir topluluk Allah'ın evlerinden, beytlerinden, mescitlerinden bir mescitte toplanır da Allah'ın kitabını okurlar. Aralarında onu müdaresi eder. Onu çalışırlar. Anlamaya, ezberlemeye çalışırlar. Okumaya çalışırlarsa İlla nezelet aleyhimus sekine. Onların üzerine, o topluluğun üzerine diyor aleyhissalatü vesselam ne iner? Sekinet iner. Huzur iner. Bir sükunet hissedilir orada. Ve gâşiyethumur rahme. Onları rahmet sarar. Ve haffethumul melâike. Onları melekler kuşatır. Onları melekler kuşatır. وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Allah-u Teala o ilim talep eden, Allah'ın kitabını okumak için toplanan insanları Allah-u Teala kendi katındaki meleklere ne yapar? Zikreder, sayar. Yani Allah-u Teala anıyor sizi arkadaşlar. İşte biliyor musunuz? Sizin adınız, isminiz kim tarafından zikrediliyor, kim tarafından anılıyor? Allah tarafından anılıyor. Yani bu ilim meclislerinde arkadaşlar sadece burada böyle gelip giderek oturarak birkaç hadis dinleyip eve dönmek olarak telakki etmeyin, algılamayın. Bilin ki Allah-u Teala Peygamber aleyhissalatü vesselamın haber verdiği üzere ne yapıyor? Kendi katındaki meleklere bizleri, sizleri, bu ilim talep eden insanları anıyor. Zikrediyor. وَمَنْ بَطَّى بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki kimin diyor ameli o kişiyi hafifletir, duraklatırsa, yani kimin ameli az olursa لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ, onun soyu, nesebi ona ne yapmaz? Fayda vermez. Yani ben zenginim. Ben soyluyum. Benim makamım var, şöhretim var. O halde Allah katında da iyi insanlardan olurum. Zannına kimse ne yapmasın? Kapılmasın. Kimin ameli kişiyi ağır bir şekilde yolunda seyrettiriyorsa, yani ameli az ise bilsin ki onun nesebinin, soyunun ona bir faydası ne yapmayacak? Olmayacak. Birkaç hafta sonra hadislerde gelecek. Nebi aleyhissalatü vesselam bir gün yanından bir adam geçiyor. Aleyhissalatü vesselam yanından bir adam geçiyor. Bir zat geçiyor. Ve aleyhissalatü vesselam yanında oturan adama diyor ki, yanında da birisi var, bir zat var. مَا رَيُكَ فِي هَذَا. Bu geçen adam hakkındaki görüşün deniyor. Yani bu adamı nasıl bilirsin? Yanındakine soruyor. Diyor ki yanındakine, رَجُلٌ مِنْ اَشْرَافِ النَّاسِ. Yani bu adam, insanların tabaka olarak üst seviyesinden olan, saygın, toplumda yeri iyi olan bir insan olarak bilirim ben bunu diyor. Ve devam ediyor, diyor ki, هَذَا Vallahi hariyun in khataba en yunkah. Yani kız istese kız verilir. Ve in şefa en yüşfa. Birileri aracı olsa aracılığı kabul edilir. Böyle bir adam olarak biliyorum bunu diyor. Yani el ayağı düzgün, parası, malı mülkü var, soy sopu iyi. Kız istese verilir. Aracı olsa aracılığı kabul edilir diyor. Fesekete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem susuyor, sükut ediyor. Sümme merra raculun ahar. Aleyhisselatü vesselamın önünden başka bir adam geçiyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındakine, ma ra'yuke fi hada. Bu ikinci geçen adam hakkındaki görüşün ne? Yani nasıl biliyorsunuz bu adamı? Diyor ki, ya Resulallah, hada raculun min fukara'il muslimin. Bu diyor, Müslümanların fakir garibanlarından. Hada hariyun in hataba en la yunkah. Kız istese kız verilmez. Ve in şefa en la yuşfa. Birileri aracı olsa, abi şunun ismi görmese derler ki ya sen kimsin kardeşim? Aracı olsa aracılığı kabul edilmez. Ve in kâle la yusma li kavlihi. Konuşsa, konuştuğu zaman sözüne değer verilmez. Dinle, sözüne kulak verilmez. Böyle bir adam diyor. İkincisi diyor. Bu hadisi neye binaen söyledik? Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğumuz sözüne binaen. Kimin ameli? Az ise, hafif ise o kimseye soyu sopu, parası, malı, mülkü, şerefi, saygınlığı, fayda vermez. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلِ هَذَا. Bu ikinci adam, o Müslümanların garibanlarından olarak söylediğin adam, biraz önce geçen adamdan ve onun gibi yeryüzü dolusunca bir adam bir araya getirsen hepsinden daha hayırlı diyor. Allah katında daha hayırlı. Hatta bazı rivayetlerde geliyor ya Aleyhisselatü Vesselam diyor. O öyle kimseler vardır ki eş'ata ağbar. Yani biraz üstü başı böyle şeydir. İnsanlar pek ona dikkat etmezler. Galibandır, miskindir, zavallıdır. Ama diyor yemin etse Allah'a yemin etse Allah onun yeminini ne yapar? Yerine getirir. Böyle insanlar da var. O sebeple arkadaşlar salih amellere önem vermemiz gerekiyor. Hayırlarda bulunmamız gerekiyor. Hayır denince birçok yolu var. Bunlardan bir tanesi de İmam-ı Nevevi Rahimahullah'ın zikretmiş olduğu, burada bizlere bu bapta zikretmiş olduğu Müslüman kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek. Onların ihtiyaçlarını gidermek, halini, hatırını sormak. Subhaneke Allahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tuğbu ileyk.